بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tasim mim. Hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Huenda labda ukajikera nafsi yako kwa kuwa hawawi waumini. Inna sha'nu nazzil 'alayhim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Tungependa tungeliwateremshia kutoka mbinguni ishara zikanyenyekea shingo zao. Wama ya kihim min dhikrim min ar-Rahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin. Wala hawafiki ukumbusho mpya kutoka kwa Ar-Rahman ila wao hujitenga nao. Faqad kadhabu fasaya tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Kwa yakini wamekanusha, kwa hivyo zitakuja wafikia habari za yale waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Awalam yarau ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim. Je, hawakuiona ardhi, mimea mingapi tumeiotesha humo ya kila namna nzuri? Inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin. Hakika katika haya zipo ishara, lakini wengi wao hawakuwa wenye kuamini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Na hakika Mola wako mlezi ndiye yeye mwenye nguvu, mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Surat Ash-Shu'ara imeteremka Makka. Sura hii imeanzia kwa kuisifu Qur'ani yenyewe, ikaingia kuwaonya makafiri kwa uweza wa Mwenyezi Mungu kuwateremshia adhabu juu yao na kumliwaza Nabii sallallahu alaihi wasallama kwa anayoyapata ya kukanushwa na watu wake, kwa kutajiwa yaliyowapata mitume wa kabla yake ya kukadhibishwa na kaumu zao. Ikasimulia mkutano wa Musa na Harun walipokutana na Firauni na alivyowakadhibisha yeye. Kisha subhanahu akataja kisa cha Ibrahim baba wa manabii na habari za Nuhu pamoja na kaumu yake na mambo ya Ad na Salih pamoja na Thamud. Kisha ikaelezea sura wito wa Lut na kisa cha Shuaib na watu wa vichakani, yani Al-Aikat. Na mwenye kuzingatia visa vya hawa manabii saba ataona asili ya wito wao ni mmoja, na njia ya makafiri katika kupinga ujumbe wao ni mmoja. Kama ilivyoanzia sura, basi ikahitimishia mazungumzo kwa kuvunja wazo la kuwa mtume ni mtunga mashairi na kuwa Qur'ani ni mashairi. Harufi hizi na mfanua hizi ndizo zikakusanyika kuifanya Qur'ani kuwa ni muujiza uliowashinda watu kuiga mfano wake. Ijapokuwa hizo harufi ndizo nazitamka, basi mwenye kujiria shaka hii Qur'ani kuwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu au la, basi na alete mfano wake na hatoweza. Maneno haya niliyokufunulia ni aya za kitabu yenye kuweka wazi ya hukumu zote zilizomo ndani yake. Ewe nabii, hebu jione huruma nafsi yako, usijikere kukuhuzunikia inadi ya watu wako na kutokuamini kwao. Sisi tunaweza kuwaletea muujiza wa kuwalazimisha imani, watii kwa unyenyekevu amri yake na yatimie unayotarajia. Lakini hatuwaletei kwa sababu mwendo wetu ni kuongoza watu waamini bila kuwalazimisha, ili zikosekane hekima ya kujaribiwa kwa mitihani na yanayokuja baada yake ya thawabu na adhabu. Wala Mwenyezi Mungu hawaletei watu wako kwa ufunuo wake ya kuwakumbusha dini ya haki kuwa ni rehma kwao, ila wao huzua upya upinzani na ukafiri kukataa, kwani njia ya uongofu imekwisha zibwa mbele yao. Hawa hakika wamekadhibisha haki uliyoileta na wakaifanyia maskara. Lakini wewe wasubirie, wataona matokeo ya maskara yao ya kuangamiza. Hivyo hao wanatenda watendavyo katika ukafiri wao na kukadhibisha kwao, wala hawaangalii baadhi ya umbali wa Mwenyezi Mungu katika hii ardhi. Lau kuwa wanaangalia kwa kuzingatia wangeliongoka. Hebu wazingatie hii mimea ya kila namna yenye manufaa tunayoitoa sisi kwenye ardhi. Na wala hawezi hayo isipokuwa Mungu mmoja muweza. Hakika katika kutoka kwa hii mimea ni dalili kubwa ya kuwepo muumba muweza, lakini wengi wa watu si wenye kuamini. Hakika mwenye kumiliki mambo yako na mwenye kukulinda ndiye atakayewaadhibu hao wanaokadhibisha, na ndiye mwenye kuwafadhili waumini kwa rehema.